दरमियां हाले दिल ये जाने क्यों हो सके ना बयां, एक अधूरी सी कोई बात है दरमियां हाले दिल ये जाने क्यों हो सके ना बयां, तेरे बिन जिंदगी का है तसव्वुर कहां, साथ ले चल मुझे भी तेरी धुन